بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الطيب عند الإحرام، باب د په بیان د دې کې چې د احرام په وخت کې خوشبوئی لګول. د جمهور اهل علم په نیز باندې د احرام نه مخکې په بدن باندې خوشبوئی لګول دا روا او جایز دي، اگر کده دې خوشبوئی اثرات د احرام نه پسوم په بدن باندې باقی وي. د امام مالک رحمت الله علیه یو روایت ده چې د کمی خوشبوئی اثر په بدن باندې باقی پاتې کیږي بعد الاحرام، نو محرم له د هغې استعمال حرام ده، خو فدیه پی نشته. او یو روایت کې تینه دا راغلی چې په دې باندې فدیه هم ده. او په مذهب حنفی کې امام محمد ابن حسن الشیبانی وی چې تطیب قبل الاحرام دا مکروه ده په هغه صورت کې کله چې د دې اثر د احرام نه پس باقی پاتې وي. قال حدثنا القعنبي واحمد بن يونس قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه. ما بخشبوي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى غيد إحرام دفارة قبل أن يحرم مخكد دين چيغي إحرام تري د محرم كي دون مخك باغي لما خشبوي لقول ولإحلاله أو دا غيد حلاله دو دفارة دا إحرامنا قبل أن يطوف بالبيت مخکې د دینه چې غي طواف د بیت الله وکي. اسناد د دې حدیث صحیح ده، دا حدیث په صحیحینو کې مراغله بخاری او مسلم ذکر کړي. دا حدیث دلیل ده د جمهور اهل علم د پاره چې تطیب قبل الاحرام دا روا او جایز ده، په دې کې سم مانعت او حرج نشته. عائشه رضی الله عنها وی چې ما به رسول الله صلی الله علیه وسلم لقبل الاحرام خوشبوئی لګولا او د احلال د پاره به مول لګولا چې کله باغی د احرام نه وتل. د دې احلال نه مراد هغه احلال ثانی دی چې پاغي باندې هر محظور شی جایز روا او حلال شی. د طواف نه مراد قبل ان يطوف بالبيت، دین طواف زیارت مراد دی، طواف افاظه مورلوی. زکه حاجی چې د لوی اختر یوم النحر پر رز باندې جمرات ولي او بیا قربانی وکي، نو د حلال شو دلا تحلیل اول وی احلال اول مورلوی. جامع غسل د دد لپاره حلال شول، خوشبوئی لګول د دد لپاره حلال شول، صرف نزدېکت بیبیانو لدا ورلنه دی حلال. دا تقرب ال النساب ورل ال حلالیږي چې کله د طواف افاظه او طواف زیارت وکي. د طواف زیارت نه پس دغه ل احلال ثانی وي، د له هر شی حلال شول حتی النساء. نو دی حدیث کې دی معنی طرف له اشاره ده ولی احلاله قبل ان يطوف بالبيت، د اغید احرام نه د حلالې دوه لپاره به مورلمه په کپړو باندې خوشبوئی لګولا مخکې د دینه چې غي طواف زیارت او طواف افاظه وکي. ځکه دا طواف زیارت بیا په کپړو او جامو کې کیږي. احرام حاجی د دینه مخکې لرکړی چې کله هغه جمرولی او د جمرې نفس بیا دغه قربانی وشي. قربانی په هغه صورت کې د کچرته متمتع یا قارن وي، او کنه مفرد وي بیا خو په قربانی نشته، بس د جمرې نفس سمدستي ویشتل ور، د جمرې ویشتو نفس سمدستي کپڑے اغستل ورله جایز دي. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس المسكين. عائشة رضي الله عنها ويتبوي زوينم أو غورم دمشق أغبرك واللا داغي أغبريق لا في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر د ویختو په غ کرخه کې حال د چغه په احرام کې و خوشبوئی ورله په سر کې لګولې و د مشکو نو داغي هغه پړکار وې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مفرق الراس کې کتو. مفرق نه مراد المکان الذي يفترق فيه الشعر في وسط الراس د سر په دې منځ کې چې انسان د ویختو کرخه و باسي نیم ویخته یو طرف لکې نیم بل طرف لا نو په دغه کرخه کې ما د مشکو هغه پړکارې د خوشبوئی هغه اثرات کتل او حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په احرام کې و. نو دا حدیث هم دلیل دی د جمهور اهل علم د پاره چې تطیب خوشبوئی لګول قبل الاحرام دا جایز دی اگر که دغه خوشبوئی اثرات او عین د احرام نه پس موجودی. د احرام نه مخکې نبی صلی الله علیه وسلم د خوشبوئی د مشکو لګولې و د احرام نه پسوم د اغي اثرات او چمکاو د اغي په سر مبارک کې ښکارې دو. متن د حدیث صحیح دی. دا حدیث هم په صحیحینو کې راغلی دی. کوم اسناد چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړو دا قوي دی. اسماعیل ابن زکریا الخلقانی د صدوق لا بأس به دی په دې روایت کې خدای متفرد نه ده په دی باندې بلکې په دی روایت کې د متابعت شوه ده. باب التلبید. تلبید دی لوی چې انسان په دی خپل ویختو کې سجوله یا غبین یا بل داسې سټینګا او سلیخنا کا ماده ولګي چې د دا ویخته ببرېږي نه دوړې موړې نه وردن نه کیږي نور سه حشرات او سپګي پکې نکېږي ځکه په احرام کې کله وخت تیرول ډیر وي اوس خو کم دی په خوا به وخت ډیرول وخت پکې ډیر تیرېدو ځکه د مخکې نه خلکو سفر کړو پیدل روانو نو دی لبه ضرورت په خېدو خاص کر د عربو بلوي ويختو نو داغي د پاسه به جوړه یا بل داسې سلیخنا کا ماده ولګول چې ويختي به بریږي نه او دا ګندګي مندګي نو ورزي دوړي نو وردن نکېږي نو دیل تلبید وی ان یجعل فی الشعر شیء من صمغ او عسل عند الاحرام لئلا یشعث او یقمل ابقاء علی الشعر من طول مکثه فی الاحرام. قال حدثنا سلیمان بن داود المهریوم قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنی یونس عن ابن شهاب عن سالم یعنی ابن عبد الله عن ابیه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ويجمع النبي صلى الله عليه وسلم ناوريدني يهل چې اغه आवाज را پور تکړو په تلبيه باندې احرام تړلې او ملبدن په داسې حالت کې چې تلبيه دې کړو د خپل سر د ویختو پاغي باندې سجولا یا یو سلیخنا کا ماده لګولې و چې دا ویختي ګډ وډ نشي. نو تلبید شعر الراس دام جایز بلکې مستحب دی. دې حدیث د وجنا اسناد د حدیث صحیح دی. دا روایت د متفق علی امام بخاری هم ذکر کړی دارنګ امام مسلم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل. ابن عمر سيبوي چې نبي صلى الله عليه وسلم د سر تلبيت کړو بالعسل په غبین سره. اهل علم ذکر کړی چې دا عسل د دې زبط په وجهه نو سره دی. یو خدا عین او سین پکې مفتوح دی نو عسل نه مراد عام معروف عسل دی غبین. او دویم دا چې دا عین مکسور ده او سین پکې ساکن ده بالعسل عسل ویل کې دې شي ما یغسل به الراس من ختمی و غیره په ګلی ختمی یا بل شی باندې چې سر ویندې او پاغه سر ویخت راجوخ شي راغوند شي نو پدې ځکه وي دا راجه معنا دوی معنا چې تلبید د سر کړهو بالعسل پداسي شي سره وینځل او چې پاغه سره ویخت راغوند شي او مراد تن عسل نه دی غبین ځکه وي معنا کده عسل غبین شي نو پدې کې بیا دوه محظور راځي یو خو پاغه کې خوشبوئی وي چې صحیح غبین وي او دویم پاغه کې د سر تغطیه او پټواله راځي نو بعضی فقها او لیکري چې په دې صورت کې بیا دم راځي کچر ته کامل رس چې په سر باندې داسې خوشبویدار غبین لګولې چې ټول ویختې په پټ وی داسې د لکه ساده په سر شولې او کنه عام داسې سلیخنا کما دوي چې پاغه کې خوشبوئی نه وي او بل پاغه کې داسې ټینګواله ني چې داغې نه دي د جوسي او شکل جوړيږي سخونت پکې ني نو بیا استعمال جائز ده اسناد د دې حدیث کوم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو ضعیف ده محمد ابن اسحاق صدوق او مدلس ده په دې ځای کې تسری بالسماع نه ده کړی پس یې د عن سره د نافع نه روایت نقل کړي نو سند د حدیث ضعیف ده د دې حدیث ظاهرا تعارض مرزید عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د بل یو روایت سره چې امام ترمذی او ابن ماجه ذکر کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو من الحاج حاجی چاله وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الشعث التفل حاجی هغه چاله وی چې هغه ببر سره ویختي کولاوی التفل بدبویدار او خیرنی نو پاغه حدیث کې راغلی چې حاجی هغه څوک د سر ببر وی او پدې کې دي چې تلبید کړه او په غبین سره نو پدې کې خو ببر سرواله ني د دواړو کې تعارض دی نو اول خدای چې دواړه احادیث د سند په اعتبار سره کمزوري دي نو تعارض خو بالا راتله چې دواړه صحیح وي دویم جمواله او تطبیق شارحین او اهل علم دا کړي چې دواړو حدیثو کې تعارض او تضاد نشته بلکه د الشعث التفل نه مراد ترک الزینت ته زینت پر خودل دا تلبید چه ده دا زینت نه ده د دې استعمال صرف دې د پاره چې ویختي خوري ګراوري گینا د انتشار او شعر د حفاظت ته پاره دا تلبید کیږي باقی د زینت ته پاره نه وي نو تلبید جائز ده بلکه بعضی ورله مستحب ویلی و احادیثو کې ور سره دا قید راغلی چې دا تلبید بالعسل او د عسل دا قید چې کوم روایت تاسو اوریدل دا سند په اعتبار سره ضعیف دي او اصل تلبید ثابت ته په صحیحینو کې باب فی الهدیه باب د په بیان د دې کې چې ځان سره د قربانی اغساروی بوتلل چې حاجی معتمر یا قارن په اغزه کې د حج نفس ذبحه کوي قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق وحدثنا محمد بن المنهالي قال حدثنا يزيد بن زريع عن ابن إسحاق المعنى قال قال عبد الله يعني ابن أبي نجيح قال حدثني مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا جملا كان لأبي جهل في رأسه برة فضة ابن عباس بوچ رسول الله صلى الله عليه وسلم قربانا يغسار ويدي قليو دع حديبي فقالباني في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا فديك وضع المزهر ده موزع المزمر أصل كي عبارت داسي ده جملا كان في هداياه صلى الله عليه وسلم كان لأبي جهل د دې قربانی په دې اوخانو کې د ابو جهل یو اوهمو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لګلو او په دغه اوخ فی راسه بره فضه د راسنه مراد سر نه دی بلکې مراد تنه انف دی دا په دې پوزه کې پیزوان کې چې کوم حلقه او کړه واغ د سپینو زروه قال ابن منهال برة من ذهب. محمد ابن منهال چراوی د دې حدیث دی وی برة من ذهب اغه حلقه پکې د سرو زروا د فزه په ځای باندې ذهب ذکر کړي. زاد النفیلیو نفیلی په خپل حدیث کې دا الفاظ هم سیوا کړي، یغیظ بذلک المشرکین، غصا او غضب وروستو په دې سره مشرکانو لا، چې یو طرف له ابو جهل تاسو لمون اوجلو قتل شو مردار شو، او بل طرف له داغنه چې کوم اوخنی ولا شو او په غنیمت کې هغه راوسته شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هدایاو کې هغه بیا ذبح کو. اسناد د دې حدیث حسن نه. محمد ابن اسحاق اگر چې مدلس دی او دلته صیغه د قال ذکر کړی د چې په دې کې احتمال د تدلیس راتلی شي، خو په روایت د مسند احمد کې تسریب السماع کړی، او دا لفظ د برة من ذهب اهل علم ذکر کړی چې دا په حدیث کې شاذ راغلی. محفوظ لفظ دا دی فی راسه برة فضه، دا هغه په دې پوزه کې د پیزوان چې کومه حلقه واغد سپینو زروه، د ذهب دا لفظ محفوظ نه دی. امام خطابی په معالم السنن کې وای چې په حدیث کې مسله فقهیه دا راوته چې الذکران فی الهدی جائزه، د قربانی په اثارو کې مذکر لیگل دام جایز دی، ځکه جمل مذکر اوخلویل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دام لیگل او چې کوم د ابو جهل غوخو. دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نقل دی مروی دی چې هغه دا مکروه ګڼل چې ذکران فی الهدی نشی لیگل. او بل په حدیث کې دا بیان هم نه چې معمولی سپینزر فضا دا د اس اوخ یا د نور سارو په پیزوان کې استعمالول شي، لکه په دې روایت کې ذکر شول چې فی راسه برة فضه. نو مکی له هدایا لیگل د قربانی ساروی لیگل دا مسنون عمل دی. په عام د حدیبیه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایا لیگلیو چې دا پشپغم کال د هجرت باندې شوی و. بیا مشرکان رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمرې نه بن کړو، نو په هغه ځای کې دا هدایا ذبح کړیو. باب فی هدی البقر، دا باب د غوانو په هغه قربانی کې چې د حج په موقع باندې غوان ذبح کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دام ذبح کړی لکه څنګه چې او خان ذبح کړی. قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح کړي د خپل خاندان د طرفنا في حجه الوداع اخيره حج کې بقره واحده يوغوا، د خپل خاندان او د آل د طرف نه په حجۃ الوداع کې یو غوا ذبح کړی و. د عائشه رضی الله عنها یو اوږد حدیث ته، نو دا حدیث داغي بازي عیسی دا داغي یو ټوټه ده. امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث د عائشه رضی الله عنها په خپل صحیح کې صد پاسه دیرش مواضعو کې ذکر کړي او د دین مختلف استنباطات کوي. روایت د بخاری کې داسې مراغلی دی، عائشه رضی الله عنها وی ضحى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نسائه بالبقر، رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانی کړی و د خپل بیبیانو د امهات المؤمنین د طرف نه په غوا باندې. پاغي کې لفظ د بقره واحده نه راغلی چې یو غوا ذبح کړی و، صرف دومره دی ضحى عن نسائه بالبقر، په غوانو باندې قربانی د خپل اهل له طرف نه کړی و. بقر اسم جنس د پیاو متلاق کیږي په ډیرو باندې، خود بقره واحده ذکر پکې نشته. دارنګ په صحیح بخاری کې دا ذکروم نشته آل محمدین، لکه څنګه په دې ذکر راغی نحر عن آل محمد. په روایت د مسلم کې دا سی راغلی دی چې اهدا عن نسائه. دارنګ روایت د مسلم د جابر رضی الله عنه ندام پک راغلی چې ذبح رسول الله صلی الله علیه وسلم عن عائشه بقره يوم النحر، د عائشه رضی الله عنها د طرف نه ذبح کړي و یو غوا د لوی اختر پر زبان دی. قال حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن. رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيبيانو د طرف نه چې چا عمره کړی و د حج سره نو یو غوایت نه ذبح کړی و په منځ د دی کې. د دې حدیث نه ابن حزم رحمت الله علیه استدلال کړی دی چې د غوا ذبح د لسو کسانو د طرف نه جایز ده، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بی بیان وی چې کله ورسره حج کولو نو دا غنه واړو د طرف نه او پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم شو د غیو غوا ذبح کدا ور لکافي شو. نو د غوا په ذبح او قربانی کې لس کسان شریکې دي شي. جمهور اهل علم دا وی تاسو لمخ کې کتاب الاضاحی کې تیر شوی مني چې د دې حدیث نه دا مفهوم نه مفهوم او منطوق تاسو په اصول فقه کې ویلی دي چې د مفهوم او د منطوق په منځ کې تعارض راشي نو ترجیبه منطوق لوي مفهوم لبني. نو په منطوق د روایتو کې راغلي دي چې وو کسانو با ذبیحه کوله په بقره کې به وو کسان شاملې دل وو بشری کېدل. نو هغه طرف له منطوق د روایت راغلي دي چې وو پکې شریکې دي شی او دلته مفهوم راغلي نو منطوق له ترجیده په مفهوم باندې. او بل د سبع غا روایت د دې په مقابله کې قوي او صحیح دي. په صحیح حدیثو کې دا راغلی چې د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیان امهات المؤمنین د ټولو حج تمتو کړو مگر عائشه رضی الله عنها، ځکه دې چې کله احرام تړلو نیت وکړو نو بیماری شروع شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله د عمرې پرې خودو حکم وکړو، ورله وی چې ته د حج نیت او اراده وکړه. نو دا بیا محرم او په احرام د حج افراد سره کله چې حج وکړو د حج نه فارغ شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رور عبد الرحمن ابن ابي بكر سيب سرولي قال چې د تنعیم نه په دې باندې عمره وکي دا کمزه کې چې مسجد عائشه ده نو دغه ځای نه په بیا عمره کړی و. نو دا کم دم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې طرف نه ادا کول او غوایزه به کړی و یا بل ساروي، نو احناف وای چې دا دم جنایو ځکه دې عمره فریخي و حج افراد کړو. نو د رفض العمره د وجنه په دې باندې دم جنایت راغلی و. شوافع او جمهور علما وای چې نه د عمره نو فریخ بلکې افعال د حج په عمره کې وردن نه کړیو، نو په یو سفر کې د دوه عبادتونه کړیو نو دا د می شکر پر راغلو چې دا کم دم او قربانی د دې د طرف نشوي وا. اسناد د حدیث د ابو هريره رضی الله عنه صحیح دی. د دې په سند کې اگر چې ولید ابن مسلم راغله دی د ثقو كثير التدليس والتسويه خو تسريب السماع د دراغلي دا چې د خپل استاد امام اوزاعي نه روایت اوریدل او صراحت بالسماع کړي لکه په سنن د ابن ماجه کې راغلي. دارنګ امام اوزاعي بیا د يحيى بن كثير نه تسريب السماع کړي په روایت د مستدرک د حاکم کې. نو د تدليس غ شبه منتفي ده. دا حدیث امام نسائی په سنن کبرا کې مروړی، ابن ماجه په سنن کې ذکر کړی. باب فی الاشعار، دا باب د په بیان د استحباب او د سنتیت د اشعار کې. اشعار دی لوی چې د اوخ دا کوب په چاړه باندې معمولی غونتی زخمی کې چې دا غي نوینه راشي او دا وینه ورل بیا په دې کوب باندې اومږي چې خلکو لپته لګي چې دا د قربانۍ غسار وې دی. ان یشق احد جانبه سنام البعير حتى يسيل دمها ليعرف انها هدي وبدنه. جماهير علما د دې د سنتیت قائل دي، ځکه صحیح احاديث پکې راغلي دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لمنسوب دي چغ دي لمکروه ویلی دي. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر المعنى قال حدثنا شعبة عن قتادة قال ابو الوليد قال سمعت ابا حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم دما سبخين مسكره بذي الحليفة كي د مدینی په میقات کې. شارحینو ذکر کړي چې دینه د دوی مرزه هغه موز مراد ده چې په ذل حلیفه کې کولو، ځکه په صحیح روایتو کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج په سفر باندې د مدینی نه راوتو، نو دا پنځم تاریخ د ذل قعده، پنځه ورځې په ذل قعده کې باقی پاتې وي، پنځه ورځې تیرې شوې وي. نو مسجد نبوی کې مدینه کې د ماسپخین مو سلور رکعات او کو بیا بین الظهر والعصر د اغزینې سفر شروع کو تر دې چې ذل حلیفه لر ورسېدو، نو په دې کې بیا د مازیګر مو دو رکعات او کو شپېم بیا په ذل حلیفه کې تیر کا د ماخام مو زمو کو په دغه ځای کې د ماسخوتن بیا د بلې ورځې د سارغه او د بلې ورځې د ماسپخین غا، نو د دوی ورځې د ماسپخین غ مو مراد ده چ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفه ثم دعا ببدنه فاشعرها بي اغسار ود قرباني روغت النداغي اشعار وک دا قوب ورل پچاړه باندې لګ لګ بزخمی کو چې کموینه بروته به ورل په قبانی او مغلا. فاشعرها من صفحه سلامها الايمن نداغي اشعار وک داغي د قوب په دیخي طرف باندې. ثم سلت عنها الدم بیا دا وینه د دین لرکا سلته په معنا د مسحه او امات سرا. وقلدها بنعلين او د دې تقلید یو کو بنعلين په دوو پنو سرا. هر یو ساروی او اخله په غاړه کې دوا پنې راویزان دی دا نه خو چې دا هغه ساروی د قربانی دی او حاجیان ځان سر روان کړي. ثم اوتی براحلته بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم غسور لی را واستې شو. فلما قعد علیها هر کله چې پاغي باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم کیناستو واستوت به علی البیدا او دا سور لی برابر شو په دای باندې پاغ بیدا مقام کې د ذل حلیفین شراوتل په دغه میدان کې. اهل بالحج نو आवाज را پورته کو په حج باندې تلبیه د حج وې. اسناد د دې حدیث صحیح ده. امام مسلم هم په صحیح کې راوړی، دارنګ ابن ماجه ترمذی د یوم ذکر کړی، په سنن کبرا کې امام نسائی دا حدیث راوړی. دا حدیث مستدل او دلیل ده د جمهور اهل علم د پاره چې اشعار د بدنی د سنت عمل ده، مستحب ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورل مکروه وی، ځکه وېدا مثله ده او مثله حرام ده، نو ترجیح چې تعارض راشي د سنتیت او د تحریم په منځ کې نو ترجیح وي محرم لوي. بل امام طحاوی رحمت الله علیه ذکر کړی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپل زمانه هغه اشعار مکروه ګڼل، او ځکه خلکو و پکډېره مبالغه کوله. اصل کې اشعار دی لوي چې د ساروی د کوب د سرمن معمولی غون تزخمی کی چوی نه روزي او ور لپدې قبول لګې دی د پاره چې دا علامه او نخوي چې دا د حرم اغه ساروی دی چې حاجیان دا به قربانی کوي وال ته به ذبح کوي. نو خلکو په دغه وخت کې مبالغه کوله، دومره به ور لکوب زخمی کو چې غوخه لبه ور رسیدل تر مکی پوری چې بر رسیدل ګرم وطن، نو ساروی له تکلیف او دا غوخه او کوب بس خاصه وي. بہرحال صحیح احادیثنا اشعار ثابت تے، حدیث حجت تے، علی الجمیع کائنا من کان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن شعبة بهذا الحدیث بمعنى ابی الولید ثم قال ثم سلت الدم بیده. دغمخ کی حدیث اس مصنف رحمت اللہ علیہ پبل سند بانے ذکر کو، باقی کی صرف دا ذکرو چې ثم سلت عنها الدم، تاوینه بیا د دین لرکا او پدې کې ور سره لفظ د بيدېه راغله نو د دې لپاره دا حدیث په بل سند ذکر کو ثم سلت الدم بيدېه بیا ته نه دا وینه په خپل لاس باندې لرکا او په قوبه ور لخوارکا. اصل کې سلت په معنا د قطع او پرې کول سره راځي. عربوي سلت الله انف فلان د فلانی دا پوزه دی الله کټ کی. خدای دې کې د سلت معنا دا یو شی مسحکول د اغي زایل کول. قال ابو داود رواه همام قال سلت الدم عنها باصبعه. همام د دې حدیث روایت کړه هغه دا ویلي چې سلت الدم عنها باصبعه په ګوت باندې تلر کا. مخکې ذکر د بيدو دې کې ذکر د باصبعه دې. قال ابو داود هذا من سنن اهل البصره الذي تفردوا به. امام ابو داود وی دا حدیث د اهل بصره او د سنت د سننونه دي چې دای په دې باندې متفرد شي ویني. مقصد د امام ابو داود دا چې دا حدیث د تقلید بن نعلین چې د قربانی په سارو په غاړه کې پیزار راوي زاندول چپل راوي زاندول دارنګ دې اشعار کول کبر لزخمی کول دا د هغه احادیث نه دي چې اهل بصره د دې روایت کړي. ځکه د دې راویان ټول بصریان دي. تاسو کتل ابو حسان چې د نوم اعرج مسلم ابن عبد الله چې کوم مدار الاسناد ده د بصری ده. دارنګ قتاده شعبه هشام الدستوائی دا ټول د اهل بصره نه دي. خو اصل کې محدثینو ذکر کړي چې اهل بصره صرف په دې باندې متفرد شوی دي چې اشعار الجانب الایمن د سارو د خې طرف د اری اشعار کول اغه زخمی کول. مطلق اشعار چې دینو په دې باندې اهل بصره متفرد ندي بلکې نور راویانم د روایت نقل کړي دي. د امام ابو داود رحمت الله علیه دا قول چې هاذا من سنن اهل البصره الذي تفردوا به مراد ته اشعار د جانب ایمن ده. هر چې مطلق اشعار ده نو غد نور اهل علم او د نور راویانم مروی دي. دا اشعار صرف د اوخانو پورې خاص ده کنا په نورو حیوانات او زناورو کې بمی. نو شوافع او حنابل وی چې دا اشعار خاص ده د ابل او د بقر پورې چې د کوم سارو کوبونه شته. د امام مالک رحمت الله علیه له دوه قول دی او یا خاص ده د اوخانو پورې او یو روایت ته ندا ده چې نه په غوانو کېم اشعار سنت او جایز ده. او علماء احناف دا وی صاحبین چې نه اشعار به صرف د اوخانو کېږي د غوانو اشعار به نه وي. هر چې ګډي او بزیدي غنم نو په هغې باندې خو اجماع او اتفاق ده چې د هغې اشعار به نه کېږي د هغې جانب او طرف به نه شي زخمي کولی. قال حدثنا عبد الله على ابن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان أنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية روته رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية بكال باني چداش بغم قال ده هجرته. فلما كان بذي الحليفة أهر كلا چد مديني ميقات ذو الحليفي لرا رسيد له قلد الهدية نو دغه سارو د قربانی له په غاړو کې هغه چپل راوي ځان دی کړی وي او اشعره او دغه اشعار کړو کوبونه ور لزخمی کړو او احرما او احرام تړلو نیت کړو تلبیه ویلې وا. اسناد د دې حدیث سید خدا روایت چې کوم د مروان په سند باندې راغلی نو دا مرسل دی. ځکه د مروان سما د نبی صلی الله علیه وسلم نه نه ثابت او نه د صحابي دی. او هر چی اسناد د مسور ابن مخرمه ده نو دام مرسل د صحابي ده. زکه د نبی صلی الله علیه وسلم له فتح مکی نه پس داسې حالت کې راغله چې ماشوم خپل پلار راوسته و. دی واقع له ده په خپل حاضر شوه نه ده. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې چې دا حدیث نقل کړي نو پاغي کې دالي چې مسور ابن مخرمه او مروان دی دواړو دا صراحت کړه چې دای دا حدیث د اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم نا اوریدلې نو روایت ثابت ده. قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور والاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى غنما مقلده. رسول الله صلى الله عليه وسلم سګړي بيزي لګلي وي د قرباني د پاره مکی له مقلده تن په داسې حالت کې چې داغي تقلید شو په غاړو کې ورله د غنعلین او پنی راوي ځان دي شوی وي. اسناد د حدیث صحیح دی، دا روایت د متفق علیه. د دې روایت د وجنا شوافع او حنابلة او جمهور اهل علم دا د تقلید الغنم د سنتیت قائل دي، چې دا غي تقلیدوم کول شي غاړه کې ور لپیزار پنی راوي زاندول شي. د امام مالک او اصحاب الرای احناف ندا نقل دي چې دا تقلید الغنم دا مکروه ده. ابن المنذر رحمت الله علیه وی انکر مالک و اصحاب الرأی تقلیدها زاد غیره و کأنهم لم یبلغهم الحدیث. دا دید پارا مبرر او عذر داده چه دا حدیث دید نور سیده لی زکا حدیث که مسلمان لرو رسی نبیشان دانه دا چه دید آغین انکارو کی. او بعض دا حجت ذکر کرده چه تقلید الغنم سنت ذکر نده چه دا چیلی دا دی وسو طاقت نلری، کمزوری دی چلی دی پغاڑا که دا پیزار و پنی راویزان دی و دی دیزان سرگرده. خدا حجت زعیفه دی، حدیث حجت دی علی الجمیع کائنا من کان. نو صحیح حدیث که دا دی چی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا گردی چلی بیزی دا لگلی وین پا دا سی حالت که چی دا دی تقلید شوی و پغاڑا که ورل پنی راویزان دی شوی وی. هذا والله تعالی اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.